Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi stikker hovedet ud af regnskabsbusken og op i makroskyerne, hvor der blandt andet svæver en amerikansk skattereform, et sammenbrud i de tyske regeringsforhandlinger og et nyt opgør med de berygtede kinesiske skyggebanker. Vi letter de næste 55 minutter sammen med Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank, og får vi ikke slipper jordforbindelsen af aktiemarkedet helt, så har jeg også vores helt egen Lars Svendsen med mig denne morgen i studiet. Godmorgen og velkommen til jer begge. Ja, godmorgen. Inden vi fører op under dagens marked, Henrik Strukebjerg. Drusebjerg, det hedder. Nu er jeg sgu kendt an i 6 år, men okay. Herr Drusebjerg, sidst du var her, der fik vi lukket den amerikanske regnskabssæson. Okay, resultat. Den europæiske regnskabssæson, hvad siger chefstrategen i Carnegie Investment Bank til den? Det har været en lidt mere blandet fornøjelse. Hvis vi måler på det store brede, Eurostox 600, så kommer vi lige omkring rundt til forventningerne. Altså et markant anderledes billede, end det vi faktisk har set i USA, hvor vi ser en positiv overraskelse på, så vi det husker, 7% over ventet. Så markant sværere i Europa. Lidt det samme billede, når vi ser på selskaberne. Det ser IT, der overrasker positivt også i Europa. Vi har jo op til sommerferien, og også i sommerferien, talt lidt om, at pengestrømmene var begyndt at flytte sig lidt væk fra de amerikanske selskaber og aktiemarkeder, aktieindeks, og så over til de europæiske. De her Q3-regnskaber for de europæiske selskaber, har det sat en pind i hjulet på pengestrømmen og flyttet den tilbage til USA? Ej, ikke endnu. Altså, der er stadig en pæn interesse for USA, og det står og falder med skattereformen lige nu. Men det er også stadigvæk samme billede, kan man sige, i forhold til prisforsættelsen af de europæiske aktier, er faktisk en del billigere end de amerikanske. Man kan også argumentere for, at amerikansk økonomi er meget længere henne i det opsving, som vi befinder os i nu, og derfor tror jeg stadigvæk, at hvis man tror på, at det her opsving det fortsætter, så er den største upside stadigvæk i Europa. Fik det med at lave en lille teaser for, at vi skal tale om de næste 55 minutter. Opsving af overskriften og vækst i verden, kan jeg høre på dig. Vi tager turen rundt lidt senere for lav. Vi skal lige have gang i dagens marked. Vi åbner i minus. Yeah. Men ellers så var det jo Novo Nordisk, der trak markedet i går og var et plus Novo, som jo egentlig også har performet rigtig godt her i 2017. Der er kapitalmarkedets dag i dag. Hvad siger markedet til det? PT, nu er det ikke begyndt endnu. Nej, den ligger ned med 0,2%, så det er jo ikke noget. Jeg er kl. 10, det begynder derude i Måløv. Det er sådan ude, for de der ikke ved det, så er det ude bag ved Ballerup mod København, nord og vest, mod Frederikssund. Men hvad hedder det? Der har de noget forskningsafdeling ude. Men pointen er, at den er jo ikke vågnet op endnu. De har jo så et par gode nyheder at gå rundt og hvile sig lidt op af. Og det er jo så, at det her, kan man sige, det næste udgave af det, der hedder Victoza, det er jo så ikke det samme stof, men det hedder semaglutid. Det er et andet stof, og det er til en gang ugentligt, at det er jo ved at blive godkendt i USA. Og det er sådan set blevet anbefalet, godkendt af teknikeren, og nu skal enstemmigt ovenkøbet, så skal den endelige direktionskomité, der skal skrive papiret, jo være meget kolde for at sige, at det her, det dur ikke. Og så har man så yderligere det, at man prøver på at lave en tablet, og det er jo altså, hvis man har type 2 diabetes i den hårde udgave. Og type 2 diabetes er jo noget, der starter med, at man bare kan løbe sig fra det og spise lidt pænere mad og lettere mad, og så kan man sådan gå op, og sidst ender du på insulin, ikke? Og det er simpelthen trinet, inden man får insulin, ikke? Ja. Fordi den speeder din egen insulinproduktion op. Og dit fødevareoptag ned, det er noget af det eneste fornuftige, der nogensinde vi har set endnu inden for begrænsning af vægt, som jo normalt stiger din vægt, hvis du har brugt insulin, ikke? For diabetikere. Det bliver ligesom, det forværrer i virkeligheden processen, men for din krop. Men her, der falder din vægt, fordi du bliver hurtigere og føler dig hurtigere mæt. Det er sådan en blanding mellem hoved og mave. Så du beholder bare ikke din nuværende vægt, du taber dig rent faktisk? Ja, du taber, ja. Og det er også derfor, du har det der med, at den har sandsynligvis en positiv indvirkning på hjertekarsygdom, fordi man jo går ned i vægt. Men ellers, Lars Svendsen, Novo Nordisk, som har fået påklistret de samme ord, som hårdt ramte Vestas, nemlig prispres og øget konkurrence. Det kan de jo ikke se bort fra. Nej, jeg vil sige, så der, hvor de jo kan mærke det, det er jo ikke det, som vi normalt taler om, nemlig diabetes, som er 80% af hele butikken, men det er faktisk det andet biofarmaceutikals, hvor de laver en speciel ting. Og de havde jo i 9 måneder havde de faktisk en nedgang, som var lavet på 15% i omsætningen. Det var noget af en baglænger. Og det er jo så, blødepræparater og væksthormoner. De har også de her damehormoner, de har fået et hug over fingrene. Når fruerne kommer op i overgangsalderen, kan de få lidt til at holde deres, hvad hedder det, sluder lidt i liv lidt længere, men hvad hedder det, at det kommer vi ikke ind på nu i detaljer, men at det blev udsat for generisk konkurrence, det der, hvad GIFEM hedder det? Jeg tror det var Sydbanks seneste analyse faktisk fra i går, hvor de påpegede, at cirka halvdelen af Novus fase 1 og fase 2 forsøg er relateret til fedmebehandling. Det synes jeg det også er ret interessant. Ja, men det er jo så også, fordi fedme ligger jo op af, af type 2-diabetes, ikke? Så det er jo sådan lidt, at, at du går ind i det, og i virkeligheden, det produkt, de har i dag, det hedder Saxenda, det er jo Victoza, som bare kun bliver udstedt som en recept for mod svær fedme, ikke? Men altså svær fedme, hvis du kigger på mig, som jo dog er en pæn mand, ikke? Jeg er faktisk deroppe, hvor jeg begynder efter... Ja, det der BMI og alt det der lort, de der tal, de har jo tal for alting, hvor det... Der er jeg faktisk derhen. Det synes jeg jo ikke selv, jeg er. Men jeg synes du heller ikke, men altså... Er du med til at blive helt stille? Nå, men det som man jo ligesom kan spørge sig selv om, det er, hvor mange mennesker kommer ind i det der marked. Og hvis du er amerikaner og elsker et quick fix, ikke? Altså, hvis der er noget galt, så ringer vi til lægen, ikke? Så kan man sige på den måde, at hvis du begynder der, så er der jo altså mange, de kan gå efter, ikke? Altså, Drosjeberg, han er derhen om en 7-8 år, ikke? Altså, så har han jo også fået sig en ordentlig... I kan jo følge med inde på Millionærklubbens Facebook-side PT, hvor vi livestreamer, så kan I gå ind og vurdere, altså hvorvidt I synes, Henrik Drosjeberg og Lars Svendsen skulle overveje... Ved du hvad, jeg er jo så gammel nu, så jeg kan begynde at gå og grine lidt af livet og se på, hvordan det udvikler sig. Det der med mennesker, ligesom med træer, i hvert fald mænd, ikke så meget damer. Vi har sådan en årring. Vi bliver sådan cirka en 600-700 gram tungere for hvert år, der går. Det er ikke engang løgn. Så vidt... Der er et stort marked. Der er et stort marked for fedmerelaterede produkter, og det var altså Novo. Vi kom fra Novo, der holder kapitalmarkedsdag i dag. Det gør de i Måløv. Og så må vi se, om det kan ruske lidt op i kursen. Novo Nordisk er lukket i plus i går i toppen af det danske C20-indeks, som er i minus denne morgen. Det vi også skal holde øje med i dag, det er Pandora, Lars Svendsen, den amerikanske... Hvad fanden skal vi det? Det skal vi. Den amerikanske... Signet, Signet Jewelers kommer med deres regnskab. Signet er jo blandt andet i deres butik, Jared, er det ikke den hedder, forhandler Pandora. Overrasket positivt ved sidste kvartal efter en ørkensvandring ellers, men det er jo noget, der kan påvirke Pandora-kursen og måske skræmme nogle short-positioner. Ja, det er jo dem, der løber rundt og ser, om der er folk i butikkerne, ikke? Det er jo jer, der gør det. Så det er jo virkelig dig, der skal udtale sig om det. Nej, det lader jeg vores analytiker Lars Topholm om at have nogen at huske. Det har han også rigtig godt til. Jeg forholder mig ikke til enkeltselskab, men jeg kan sige, i vores portefølje, der går vi faktisk i en stor bue generelt uden om retail. Og det, jeg tror, det var Niels Hausgaard, der en gang for mange år siden sagde, at når han trængte til virkelig at være alene, så kørte han en tur på de nordjyske motorveje. Og den kan man sådan drage parallelt til de amerikanske storcentre efterhånden, at hvis forbrugerne ændrer forbrugsvaner i det tempo, de gør i øjeblikket, så er der simpelthen uhyggeligt mange forretningskvadratmeter i de amerikanske stormagasiner. Så hvis man trænger til det fred og ro, så kan man gå en tur i de ellers før så besøgte shopping malls. Mm. Jeg tror, der er en kæmpe, kæmpe omstilling i gang på hele retail-området. Der vil være nogle af de store, kendte brands, vi kender i dag, som formår at knække den kode og omstille sig rigtigt og føre deres brand videre. Der vil helt sikkert også være nogen, der knækker halsen. Var det også så, at Amazon, altså Walmart, omsætter tre gange så meget som Amazon, men Amazon er tre gange så meget værd i børsværdi end Walmart? Det hænger jo næsten ikke sammen, skulle jeg til at sige. Ikke ved mindre de indfrier det, man tror, de kommer til at kunne, og i virkeligheden er den store markering af folks ændring af indkøbsvaner. Og der kan vi se, at vi har stadig meget at lære i Vesten. Kineserne, de står for, så vidt jeg husker, 40% af alt onlinehandel globalt set. Så der er rigtig meget, der kan nå at ændre sig endnu. Nu vil jeg også bare lige sige til lytterne lidt. Det er et eksempel på, vi har jo en snu ret på besøg i dag, at med et stort kørekort, det er, hvad hedder Drosjeberg, han snakker. Ja, vi taler fuldstændig konkret præcist om Pandora løber et øjeblik, så taler du om amerikanske retail-kvadratmeter og alt muligt med det helt store perspektiv. Hvis man skal vinde en diskussion, så skal man altid gøre emnet større, fordi så kan man selv dreje det hen, hvor man gerne vil have det. Nu er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at Henrik Drosjeberg er makroøkonom. Ja, det må man sige. Vi har og du har fingrene nede i skidtet, det er noget andet. Fra Pandora løber et øjeblik. Men lad os vende tilbage til om Pandora. Skal vi så vende tilbage til det ham? Vælger. Vi vender tilbage til USA og detaljer retail. Der er jo også den her fredag, det går ned med Black Friday og Cyber Monday i næste uge netop på detaljer. Det skal også blive interessant. Pandora, Lars Svendsen, ja. Ja, jeg er jo heller ikke så stor en kærlighed for den aktie, men... Nej, du har aldrig nogensinde været varm med den. Det er jo fordi, jeg tror på, at det der produkt, det ender jo, inden man får set om en eller anden dag. Jeg ved bare ikke, hvorfor en dag det er, men du vil sige, han kæmper jo mest med den berømte flodbølge af short-selling mod sig, ikke? Men altså... Og så har vi jo hele det der problem. Det er jo der, hvor egentlig, hvis man skulle stille et spørgsmål i dag, så er det jo den der med, er deres julesalg kommet for tidligt? Altså, fordi de jo også sælger videre i den kæde. Altså, de sælger jo, i princippet sælger de jo en gros til en masse butik, og så har de selv nogle forretninger, der sælger det sig. Ikke? De har jo begge dele. Mm. Og man siger, den sidste del er jo faktisk fået større vægt, men overfor. Men spørgsmålet er jo, hvis de ligesom har fået, det er der jo nogen, der påstår, og det er jo ikke rigtig blevet kloge på, at de ligesom har solgt tidligt ind til det der julesalg, så ligger julen i tredje kvartal, og ikke i fjerde kvartal. Og det er jo noget møg, fordi så vi går alle sammen rundt og venter på, at de skulle få et knald her, et ordentligt løft i fjerde kvartal, hvis ligesom de har fået en god del af det i tredje. Det ene, det er, at den, altså set for os analytikers Og så har vi jo også en problem at vurdere, hvad er det? Jeg har også en Anders Kolding Friis, administrerende direktør, der har været ude og erkende, at der måske nok er en lille kommunikationskløft mellem Pandora-selskabet og analytikerne, blandt andet omkring det, du påpeger her, Lars Svendsen. Ja, det må jeg sige. Forventningsafstemning, kan man kalde det med et pænt ord. Jo, men det burde jo være til at overvinde, ikke? Altså, fordi de har jo selv sagt, efter den sidste krise, de havde der for nogle år siden, at de vil have mere greb om det, og har også mere, så vidt jeg forstår det, får de en masse sådan salgstal hele tiden, også fra de eksterne butikker, Hansens guldsmedbutik, som har en Pandora, sådan så de ligesom ved, hvor meget vi har aftaget, fordi problemet er jo, at det er jo ikke noget, der ligger i det næste led på lager. Det er jo end-user-salget, når I der køber, ikke? Det er det, der tæller. Det er jo ikke, om Hansen køber et lager, som så ligger og glor i månedsvis. Så det er der, du har et problem med den, men ja, jeg har ikke trang til at gå ind i den. Nej, vi har fået skudt tirsdagens marked i gang denne morgen i Millionærklubben. Lars Svendsen, kapitalmarkedsdag i Novo, regnskab for Signet Jewelers, den store smykkekæde i USA, som er i relation til Pandora, eller andre ting, som vi skal holde øje med? Nej, ikke så vidt jeg husker, fordi det er jo, altså, vi har jo den her lidt uheldige uge, eller kaldt hvad vi, men vi har jo kun 3 dage, fordi USA har jo sådan set fri torsdag og næsten fredag også, ikke? Så det er jo sådan en lidt kort uge, men så har vi jo hele det der danseri om Tyskland, der kører rundt på 13.000 over og under, over og under. Ja. Dem balancerer der på knivsækken, ikke? Og i og med det der runde tal, så synes jeg, at det er interessant, ikke? Men altså, jeg tror jo, at hvis man er optimist, man vil sige i går, hvor de her, hun opgav at få lavet en regering med flertal, så kan hun lave en med mindretal. Skal vi hoppe i den? Og så skal vi ikke? Ja, Europas største og stærkeste økonomi, Tyskland. Lad os starte der, Henrik Drusebjerg. Som Lars Svendsen fik komme ind på her, så har Angela Merkel jo måtte jo smide håndklædet, det berømte håndklæde, i ringen omkring de her regeringsforhandlinger, og det var jo, at det er snart 2 måneder siden, at vælgerne de var i stemmeboksen. 24. september. Tak, Kasper Svendsen. Så var det godt at vælge 2 måneder. Og det var altså det liberale parti, der trak sig, og vil ikke den regering, Angela Merkel, lufte tanken om et nyvalg. Deres præsident sagde nej tak, deres tidligere udenrigsminister, at det kommer ikke til at ske. DAX gik i plus alligevel. Hvad der sker nede i Tyskland? Jamen, de du er helt tung i ansigtet. Ja, men det er for jeres trætte politik i Europa, for det giver hele tiden bøvl og ballade til det, vi går og laver. Jamen, der sker det, at Tyskland igen er de etablerede partier blevet taget på sengen. Måske det land i Europa, som er blevet taget på sengen senest, af hele den her immigrationskrise, som har ramt hele det europæiske kontinent. Det er en stor del af forklaringen på den regering, vi har i Polen. Vi ser de andre af de østeuropæiske lande. Vi har set fremgang til højre nationalistiske partier overalt i Europa. Vi har Brexit, som formentlig også er en væsentlig del af en konsekvens af det. Og nu kom det så til Tyskland, og det har så udløst en regeringskrise. Merkel har fået et historisk dårligt valg. Hendes tidligere regeringspartner har følt sig overset i den foregående regering. Man får opmærksomhed nok, så må man gå. Så de foretrækker et liv i opposition, og det har de også meldt ud efter bruddet her, at det holder de fast i. Så det ser ikke ud til at være en farbar vej. Så er der jo et ganske få muligheder tilbage, at Tyskland for første gang, så vidt jeg ved, siden 2. verdenskrig, skulle prøve sig med en mindretalsregering. Det virker ikke specielt sandsynligt eller gangbart, at hun skal ud og forhandle kompromiser hver gang hun skal forhandle noget, selvom det kender vi jo alt til her i Danmark. Der er også den mulighed, at det er spil for galleriet, forhandlingsteknik, og at de liberale vender tilbage til forhandlingerne. Og så kan der selvfølgelig komme et nyvalg. Usikkerheden har sat sig lidt i euroen, ikke voldsomt, men lidt. Og når DAX'en går i plus, jamen, så er det en desværre euro. Det er godt for et eksporttungt land som Tyskland, så jeg tror, du kan hente meget forklaring der. Mm. Og jeg spørger lige du sidste sekund. Er det ikke underligt, det er FDP, der går fra dem, og ikke de der grønne? Hvis det var min bundlogik, der skulle sige det, så ville jeg før tro, at de grønne havde svært ved at være med ind i det der. Det kommer meget an på, hvad det er, de vil. Noget af det, Angela Merkel har stået meget hårdt på gennem sin regeringsperiode, det er, at hun har været ekstremt tilbageholdende med at bruge finansloven ekspansivt. Ja. Altså at gå ud og bruge, tilføre tyske økonomi, og dermed i virkeligheden give europæisk økonomi en håndsrækning. Og det kan godt være, at de liberale har haft nogle ret konkrete holdninger til eksempelvis noget på skat, eller det kan være andre ting, hvor hun har skulle ud og bruge finansloven mere ekspansivt, end hun har været villig til, og det er det, de har fået at vide, det kan I skrive en bog om. Fordi hun har jo indtil videre været ret eksplicit faktisk med flere ting på miljøområdet, senest på dieselbiler og andre ting. Ja, men det var inden hun skulle vinde valget, og så var hun nødt til at være fri. Ja, men politiet ved du godt, der er lidt forskel på før og efter. Men så det kan sagtens ligge der, at det, at det står og falder med en vilje eller mange vilje til at føre ekspansiv finanspolitik. Men jeg kan da godt forstå på sin vis, at det liberale parti, de siger nej tak til det her, hvad er det, man har kaldt det, en Jamaica-regering, at de har svært ved at sluge alt for meget grønt, fordi man kan sige, økonomisk har Tyskland jo aldrig siden finanskrisen set stærkere ud. Ja, og det kan også være, at det er de grønne, der har krævet for meget af statsfinanserne til at finansiere miljøinitiativer, og det har de liberale så sagt nej. Jeg tør ikke sige, så tæt har jeg ikke været på. Vi kan gisne, men det er jo ikke svært, som du siger, det er jo ikke svært at få øje på, hvorfor de tre partier kunne få en anelse svært ved at nå ind til et fælles projekt, de kan støtte op om. Det var det også, han sagde deres FDP-leder, det er bedre ikke at reagere, end at reagere dårligt. Ja. Det var ligesom det, han udtrykte. Det er jo det, der er rigtigt. Og ved du hvad, hvis de der sad og sagde, nu vi endte med noget lort, vi kan ikke regere noget de næste 4 år, vi har bare en, der sidder sådan og tager telefonen og sender en mand til Moskva en gang, men man siger, at vi er stadigvæk med i NATO, ikke? Ved du hvad, så vil det gå glimrende. Altså, der er alt det der med, jamen, det der idé om, at landet skal styres, mennesker skal styres, vi skal dirigere rum med hinanden, det er jo en syg tanke, og det politiske system er også under opbrud, ikke? Ja. Det her valg, der var her, der var det halvdelen af vælgerne i Tyskland, var det 49,6%, der satte deres kryds ved et gammelt parti. Resten blev hjemme på sofaen, stemte på noget, som er oppe i den blå luft, ligesom vi har alternativet herhjemme, ikke? Og alt det der med bedre orgasmer, og hvad de gik ind for, ikke? Altså, alt muligt gøjl. Det var det. Det var halvdelen af tyskerne siger, ved du hvad, vi skal have noget helt andet. Vi gider ikke, og så er der halvdelen af de gamle partier, de kan så ikke enes. Men det var det, som Henrik også startede med at sige, det er som den bølge, der er nået til Tyskland nu, at man, det er jo ikke et tilvalg af det nye, det er fravalg af det etablerede. Ja. Men jeg synes, det her det er endnu et eksempel på, og tror jeg noget, der er rigtig vigtigt for sådan nogen som os, og også mange af dem, der lytter med i programmet her, at der er en tendens til, at de her politiske kriser, hvad end det er i Catalonien, eller det har været Grækenland, eller det har været Italien, potentielt kan der komme mere af det her efter årsskiftet. Nu har vi måske en regeringskrise her i Tyskland. Og der er en ret stærk tendens til, at vi på finansmarkederne overvurderer de politiske problemer på kort sigt. Så man reagerer, nu har der ikke været nogen stor reaktion på det her, men der er en tendens til, at man reagerer meget kraftigt, og så må man så ned ad vejen erkende, at så meget direkte indflydelse har det enkelte lands politikere i virkeligheden ikke på økonomien, når vi alle sammen er en del af en meget, meget stor og meget, meget global økonomi. Så de skal virkelig kveje sig, før at det er noget, der kan resultere i reel økonomisk tilbagegang. Og derfor tror jeg, man ser den her afdæmpede reaktion. Ja, det er så økonomien. Så har vi altså Angela Merkel i front for Tyskland, Europas vækstlokomotiv. Hun skal så slå næven sammen med en Macron i Frankrig. Og hun har altså også en dialog, hvor hun skal have klaret med UK Brexit og Theresa May. Lad os starte med, og det vi jo gerne vil have, det er den her stærke akse Europa, der kan være med i det her tog, der løber afsted, Kina på den ene side, USA på den anden side. Hvis vi tager Frankrig i relation til det, der sker i Tyskland, hvad betydning har det så for Europas akse, hvis vi kan kalde det? Jamen det har den betydning, at nogle af de her meget ambitiøse planer, som Macron gik ud med umiddelbart efter sit valg, omkring et fælles integreret europæisk finansministerie i princippet, en pendant til IMF, der skulle være europæisk funderet, så man kunne håndtere alle fremtidige økonomiske kriser, ligesom in-house og alt. Det er ikke noget, der kommer i overmorgen med den tyske konstellation, vi har her. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Og det kan også virke som, og det der, hvor jeg godt nogle gange kan blive lidt bange, for hvad det er, der foregår i Bruxelles og nogle gange foregår i regeringerne, det virker også fuldstændig dekoblet fra den virkelighed, befolkningerne befinder sig i. Det er rigtigt, at han vandt en stor sejr. Han vandt en stor sejr på et mandat om at lave forandringer og reformere Frankrig. Mm. Men han gjorde det altså som runner-up med Marine Le Pen, og det betyder jo, at hun har også ikke nogen modstand egentlig reelt. En relativt stor opbakning i Frankrig, selvom hun ikke for alvor kunne tro ham ved selve valget. Mm. Og lidt det samme, Tyskland har undervurderet Alternativ für Deutschland radikalt, og vi har set det flere andre steder, og det synes jeg i virkeligheden er bekymrende. Og så går man ud og taler om store europæiske projekter og alt muligt andet, i stedet for at løse det europæiske projekt, der er absolut mest presserende lige nu, og det er for styr på de ydre grænser. Ja, ved du hvad, Rosberg, det er jo ikke det samme, som da du står, jeg spørger om Pandora, så snakker du om hele den amerikanske detailsektor. Det er det samme. Han kan ikke finde ud af at styre Frankrig, men så sidder han og taler om, hvis vi bare alle sammen lavede en stor fælles model for hele Europa, så gik det meget bedre, og derfor er det blevet til et kæmpestort projekt, men nu vil de andre jo også uheldigvis ikke være med, og så kan det ikke gå så godt. Det er jo sådan lidt det, han laver. Det er jo sådan en nummer, han laver, det skurk dernede. Og så kan almindelige politiske idioter, der sidder derhjemme og er naive og tror på store tanker, så kan de sige, han er en stor mand, han tænker store tanker. Han er nærmest en ny, hvad hedder det? Ja, ikke sandt? Nej, det er han ikke. Men han har en gammel kones forstand, det skal man jo ikke underkende. Ja, hvis jeg må knytte en kommentar til det, så vil jeg sige, det der foregår med den tysk-franske akse, det er selvfølgelig ikke det stærkeste, Europa kunne håbe på. Jeg er stadigvæk klart af den opfattelse, at dem, der har et problem, det er englænderne. Ja, lad os så gribe den. Som du selv påpeger, Henrik Duesberg, så har pengene været relativt ligeglade med den politiske scene i forholdsvis lang tid. Faktisk, jeg tror, sidste nyk, det var, da vi havde Trump i november sidste år. Det, der går ned pt, det er jo, at vi har en Theresa May, der nu har sat datoen for exit præcis kl. 11 om formiddagen, den 29. marts 2019. Der siger UK farvel og tak. Tror du stadigvæk på, at UK de bliver i EU? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, det er en joke, at hun sætter den dato. De er ikke kommet nogen vej i forhandlingerne. Alt står i stampe. De er ikke engang enige om, hvad det er, de skal diskutere. Og konsekvensen af det valg, de har truffet, det begynder på nogle områder at blive irreversibelt. Nu rykker, EU's banktilsyn. Tak. Og lægemiddels dito. Ja. Det er 2x1000 arbejdspladser, så vidt jeg husker. Det er lidt ligesom finanssektoren med alle de jobs, der er i London. Der er masser af afledte stillinger. Jamen, det siver jo nu. Altså. Og det er nemlig begyndt at sive. Ja. Og hvis de så på et eller andet tidspunkt ned ad vejen om et halvt, om et helt, om 2 år eller om 3 år, siger, det var lidt forhastet, vi bliver, så begynder Deutsche Bank og Goldman Sachs og Morgan Stanley, de begynder ikke at rykke de folk tilbage til London. Så sidder de lige så fint i Frankfurt, i Paris, i Luxembourg, Bruxelles, eller hvor de nu er blevet sat. Henrik, da vi talte sammen for halvt års tid siden, der troede du ikke, at det ville have den her konsekvens for London, at bankerne og de forskellige institutioner ville sive væk fra London? Det troede jeg ikke. Tror jeg, jeg har argumenteret ret hardcore for hele tiden, at... Jeg vil finde biden at spille for dig. De kommer til at flytte ud, og der kommer et point of no return, hvor de ikke får de jobs tilbage, uanset om englænderne måtte ombestemme sig ned ad vejen. Mm. Og det, der er så altså himmelråbende vanvittigt i det her, det er, at... Der er lavet en lang række undersøgelser under selve afstemningen, der viser, at op mod halvdelen af britterne gik til valg uden at vide, hvad det indre marked var. Og det er måske det, der har været fundamentet for den, hvis ikke mest, som næsten mest succesfulde økonomiske periode i britisk historie overhovedet. Og det har man så valgt fra på grund af noget utilfredshed omkring noget indvandring i landet. Og det får en, efter min mening, fuldstændig uoverskuelig økonomisk konsekvens for englænderne. Og det finder de ud af. Og derfor tror jeg stadig, man skal øve sig på at sige Remain i stedet for Brexit. For jeg tror, at de på et eller andet tidspunkt, så kommer de til at trække i håndbremsen. Må jeg spørge om det godt være, hvis jeg bare lige må gøre det færdigt. Det kan godt være, at de ikke forbliver medlemmer, som de er i dag, men de formår at fastholde tilknytningen til det indre marked. Alt andet vil være katastrofalt økonomisk for dem. Jeg tror, du er meget ret, men der har jo været nogle kloge mennesker, jeg har hørt på, der har jo sagt, at her for nogle måneder siden, ikke lige nu, men altså, at Theresa May ikke ville være in office, når det her år var gået. Så var hun blevet smidt ud af fuglereden, for hun har klokket for meget rundt i det. Er der sådan noget i ovnen, eller hvad? Det kan hun jo nå endnu. Altså, hun har jo mistet en væsentlig del af sin politiske power, og om de ved at vælte hende nu, eller om de gør det om et halvt år, eller om et helt år, eller om det overhovedet sker. Mm. Det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne gisne om. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det vigtigste. Jeg tror, det, der er ekstremt vigtigt, det er, at englænderne, de skal have noget på et eller andet. Hvis man går efter, at de skal blive, og man ikke ønsker det her brud, så skal englænderne have noget. Ja, og med hele den udvikling, der har været af terror på tværs af grænserne i Europa, så kan det godt være, at der er en stigende holdning i Europa til, at man kan indføre en eller anden form for indflydelse på egen grænse. som kunne være en imødekommenhed til briterne, så man går ikke på kompromis med arbejdskraftens fri bevægelighed, men man giver noget i forhold til en eller anden grad af kontrol med ens grænse. Og det kunne give den der reelle befolkningsmæssige ændring på noget, der er meget håndgribeligt, meget simpelt at forklare, fordi det tilsyneladende er meget kompliceret at forklare gevinsten af det indre marked, om end den er så åbenlys. Men det er jo også sjovt, når du står og taler om lige før, at det nu har det her indvandringsproblem nået Tyskland. Det afhænger så også af, hvornår de holder valgen, og det er jo så blevet nu, ikke? Men reelt var, at det var 2015, det foregik, ikke? Jeg tænker nogle gange på, og du har talt om Polen også, kan vide, hvordan Europa ser ud, hvis der kommer ny flodbølge af folk. Og de kunne jo for eksempel komme fra Tyrkiet, som vi jo nu har udnævnt til at være et halvdiktatur, og så sige, hvis du kommer fra Tyrkiet, kan vi godt forstå, at du er væk fra Erdogan og omegn. Men du kan godt se, hvis der lige pludselig kom 6 millioner tyrker, ikke, ind i Europa, ikke, så vil det jo vælge hele spillet, fordi det er jo trods alt i en forholdsvis afdæmpet fase nu. Det er jo ikke noget sådan... Det er langt fra så dramatisk, der har været, som det har været. Det, der er det kæmpe store problem, og det er virkelig, det er jo ikke immigrationen, der er problemet. Det er vores fuldstændig håbløse evne til at skabe integration på tværs af stort set samtlige lande i Europa. Hvis vi ser på et land som Tyskland, så mener jeg, og jeg må ikke hænge mig op på det, præcis tallene, men niveauerne er i hvert fald rigtige. Hvis Tyskland stopper for al indvandring fra nu af, så vil 65% i 2080, så er jeg med på, at det er langt ude i fremtiden, men ikke desto mindre, så er det jo sådan noget med befolkningsudvikling, det tager lang tid at vende. I 2080, der vil 65% af den tyske befolkning være på offentlig forsørgelse. Det vil sige, det er de ikke, fordi så er den tyske stat gået bankerot. Hvis man forudsætter, at der kommer, jeg mener, det 200 eller 300.000 indvandrere om året fra nu af og frem til 2080, så falder det tal til 59%. Det vil sige, det hænger heller ikke sammen. Så vi har jo grundet, at vi i 2050 i Europa starter affolkning. Så har vi et kæmpe behov for, kan man sige, indvandring i hele Europa. Men det skal jo være indvandring af mennesker, man formår at integrere til arbejdsmarkedet. Det skal jo bare problemet endnu større. Så sætter man endnu flere ud på offentlig forsørgelse, så kollapser regnestykket tidligere. Så politikerne er jo fanget i det her kæmpe store dilemma af, at der er en enorm modstand mod indvandring, fordi man er så himmelråbende ringe til integration. Men de ved også godt, at på lang sigt, så er det her det eneste løsning, hvis vi vil skabe en fastholdelse af de, hvad skal vi kalde det, velfærdsstater, vi har fået skabt i Europa. Og det er jo et kæmpe dilemma. Jamen, det er jo velfærdsstaten, der er en magnet. Så det er jo et andet problem. Det er jo sådan et, der kører begge veje, ikke? Og det kan man jo ikke komme ud om. Det er jo social immigration. Mit hjemland er der, hvor jeg har det godt. Det er et af de simpleste udtryk, der overhovedet findes, som har været kendt i flere hundrede år. Sådan er det jo. Jeg tror jo også på, at det politiske system bryder totalt sammen, og i særdeleshed, og vores nordlige lande, som har en voldsom flow gennem statskassen, og opsuger en voldsom masse penge, og folk optimerer begge veje. De vil betale mest muligt, og de vil have mest muligt. Ikke? Det er stort set en model, som er sikker på at gå ned om og hjem. Men det der med Tyskland, der er jo ingen, der siger, at vi skal have de her befolkninger. Altså i 1940 var der 4 millioner danskere. I dag er vi næsten 6. Mm. Altså, der er jo ingen, der siger, at vi absolut skal ligge der. Japans befolkning har også været op og tippe og stå stille og begynder snart at falde, ikke? Men det der er problemet, det er jo forkert i. Jo, fordi problemet er, at du får flere og flere ældre. Og det vil sige, at der kommer nogle meget små generationer, der skal forsørge nogle meget store generationer, der står uden for arbejdsmarkedet. Men vi har jo sparet op til det. Ja, det har vi i Skandinavien. I Carnegie Worldwide og alt i Skandinavien har vi sparet op, og det er faktisk derfor, at jeg ikke er helt enig i din analyse. For i Skandinavien står vi faktisk ret stærkt sammenlignet med stort set alle andre europæiske lande. Hvis man regner den tyske offentlige pensionsforsørgelse ind i deres gæld af BNP, så kan du godt erklære dem statsbankerot i dag. Ja. Så der ligger nogle kæmpe, kæmpe, kæmpe store reformer og venter forud for de europæiske lande. Der er vi dog trods alt stillet i nogenlunde fornuftigt i Skandinavien, fordi vores politikere gennem de sidste 25-30 år har truffet nogle ret fornuftige beslutninger. Tillad mig at sætte en prop i de politiske. Det er kl. 10.00, at det politiske program går i luften med Huxi Bach. Vi lukker den lige for nærværende og vender sådan uden tilbage til pengestrømmene. Fordi Henrik Bruse... Jeg ved ikke, hvorfor jeg har været her. Ja, det går fantastisk i dag. Han er inkognito under forskellige navne. Den politiske scene er sat med de forskellige genvordigheder, vi nu har i Europa. Det interessante er jo selvfølgelig, hvordan vi skal placere vores investeringer i aktiemarkedet i forhold til det billede, vi ser i Europa, PT. Tyskland, Frankrig, specielt Storbritannien, hvordan man skal forholde sig til det. Hvis vi tager UK som sådan, hvis du siger, at det bliver nok mere et Remain end et Brexit, så har vi jo altså lidt uro, kan man kalde det. I hvert fald et års tid nu, før der kommer jamen, der så kommer noget ro på det, det er jo så uvist. Hvordan skal vi forholde os til Futsi for eksempel og til pundet? Jeg gider ikke have noget med det at gøre. Og det gider jeg ikke, fordi vi kan sætte alle vores klogeste hoveder i Carnegie til at kigge på det her. Og så bliver vi en del af et politisk spil, vi ikke har nogen som helst chance for at analysere. Og jeg tror, at det, der bliver den store ventil, det bliver pundet, og det vil være præcis lige så uforudsigeligt som vejret. Mm. Så at bruge en masse energi på at vælge selskaber ud i Storbritannien, som måske ser fornuftige ud, for så at miste det hele på en eller anden politisk begivenhed, hvor man bliver kørt midt over på valutaen. Det synes jeg, der er rigeligt af gode muligheder andre steder i verden til at kaste over. Så det, jeg synes virkelig, at det spilder tid. Mm. Franske aktier har jo været interessante omkring valget af Macron. Hvordan ser det ud, PT? Jamen, de er jo begunstiget i en bred kamp på tværs af Europa af, at vi har grundlæggende bedre vækst. Vi har så fået lidt en skuffende regnskabssæson her. Det er jo ellers det, der har været billedet i lang tid, især for USA, at det bedre vækstfundament, der har været, det har virksomheden ligesom kunne konvertere til øget indtjening. Og der er ingen tvivl om, at hvis vi ser på aktier i gennemsnit på tværs af Europa, Asien, mm-hmm. USA, Japan osv., så skal hvis vi skal have aktiekursstigninger her, og det var vi, inden vi gik i luften, det var Laura og jeg rørende enige om, og det tror vi skal. Men så skal det også være fordi, at de kan konvertere den bedre vækst, der er, til øget indtjening. Og det, der især kan presse indtjeningen, det er, hvis vi begynder at sige stigende lønninger, stigende råvarepriser, eller stigende og eller stigende renter. Og hvis vi ser for Europas vedkommende, Frankrig inklusiv, så er der ikke ret meget, der tyder på, at der er noget specielt lønpres under opsejling. Det er meget, meget moderat, hvis vi ser det nogen steder overhovedet. Der kan være lidt i specifikke brancher, men generelt slet ikke. Inflationen, at den rører på sig, men på et ekstremt lavt niveau. Mm. Og Mario Draghi, han har senest her lovet os, at nu skruer han godt nok ned fra 60 nye milliarder om måneden her på 1. januar til 30 nye milliarder, men dem kører han så til gengæld mindst til udgangen af september 2018. Og ingen snak om renteforhøjelse. Og en eventuel rentestigning, den kommer først, og bruger han så det, der hedder en prolonged period eller sådan noget efter. Hvis vi skal sige i USA, så tog det 2,5-3 år, så vidt jeg husker, før den første rentestigning kom. Så jeg mener, vi har betingelserne for, at virksomhederne, hvis væksten fortsætter, som alt tyder på, at den gør, til at øge deres indtjening. Og derfor er vi lang aktier i vores mandater. Mm. Men de franske aktier er jo stort set ikke stedet, siden han kom til. De er jo stedet med, så vi der kan se, et par procent kun. Ja. Altså, der er jo ikke noget rygterne. Men de skal ikke drives af Macron, de franske aktier. De er ligesom rigtig mange danske selskaber, så er de lige så globale og internationale som alt muligt andet. Så de er afhængige af at kunne profitere på, at verden den bevæger sig fremad. Og de er lige så, kan man sige, følsomme som alle mulige andre aktier, af om råvarepriserne flytter sig, om renterne flytter sig, og valutaforskellen. Der er jo ingen tvivl om, at for mange af de europæiske virksomheder, det tror jeg også er vigtigt at knytte til, at den lidt skuffende regnskabssæson, vi har haft her, den skal jo for en stor del vedkommende forklares af, at dollaren er blevet svækket, og euroen er blevet styrket, og det koster altså for mange af de her virksomheder. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Henrik Drusebjerg fra Carnegie Investment Bank med i studiet sammen med Lars Svendsen. Du kan være med os som altid. Det har jeg glemt at sige til jer, men I ved det jo godt. Vores mail er åben. mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Lad os vende Europas største økonomi ryggen, og så hop over til de to største økonomier i verden, nemlig USA og Kina. Yee-hoo! USA. Skal vi have taget hul på? Vi skal tale lidt om den amerikanske centralbank. Der er sket nogle rokeringer på taburetterne. Vi skal lige omkring en skattereform, fordi hvordan er det landet ligger der med herr Trump og skattereform i USA, Henrik Drusebjerg? Det er jo ordet skattereform, der har fået kurserne til at svinge lidt i aktiemarkedet. Ja og nej. Det, der er ingen tvivl om, at det har givet lidt. Det, der overvejende giver noget, det er to forhold, synes jeg, her i løbet af efteråret, der er blevet konfirmeret. Det er et af det, Yellen har sagt gennem hele sommeren, hvor hun ellers har haft tallene imod sig. Det var, at det fald i inflationen, der vi oplevede fra sådan, maj, juni, juli til dels august, det var midlertidigt, og vi ville se inflationen komme tilbage. Og det har rent faktisk indfundet sig her i løbet af efteråret. Så hendes argumenter for, at de her renter skulle stige fortsat, de er blevet indfriet. Og senest så har vi set gennem august, september, har vi set et ret kraftigt fald i industriproduktionen, men det kunne i vid udstrækning, hvis man måler sådan globalt på de største økonomier, kunne det tilskrives alene i USA, og i USA kunne det stort set alene tilskrives de to kæmpe store orkaner, som ramte landet. Nu fik vi det sidste tal her, jeg tror der torsdag i sidste uge, som viser dels en oprevidering af de foregående måneder, men også et rigtig stærkt tal her senest for oktober måned. Hvis man kigger på PMI-tal for USA, hvis man kigger på stort set alle vækstindikatorer, med nogle få undtagelser, som vi kan komme tilbage til, et par enkelte, hvad hedder sådan noget, hår i suppen, så peger det på fortsat fornuftig vækst i USA. Og vi har også lige afsluttet, som vi var inde på, en regnskabssæson, som viste en gennemsnitlig stigning i indtjening på omkring 7%. Så det er den primære driver bag, at de amerikanske selskaber, de har gjort det godt. Mm. Og så er det rigtigt, så har Trump kommet videre med den her skattereform. Han har fået den igennem repræsentanternes hus nu. Det var the easy part, om man så må sige, fordi der har de et pænt flertal og kan undvære en del af egne stemmer. Nu skal den her efter Thanksgiving, som jeg mener er på torsdag, uden at jeg er rigtig stærk i amerikanske helligdage. Mm. Så skal man have den gennem senatet, og der har man, så vidt jeg husker, kun to sæders flertal. Og der ligger i den plan, der ligger nu, så ligger der en udvidelse af det offentlige budget. Og det er der altså i hvert fald et par stykker, der har det rimelig stramt med. Så det er langt fra givet, at den kommer igennem. Når det så er sagt, så føler jeg mig meget overbevist om, at den kommer igennem. Det kan godt være, at den ikke kommer igennem i sin fulde form, men den kommer igennem. Fordi der er nu mere eller mindre præcis et år til, at amerikanerne skal til det, der hedder midtvejsvalg, hvor halvdelen af sæderne i senatet og repræsentanternes hus, de er på genvalg. Republikanerne har mest på spil i repræsentanternes hus. De kan faktisk risikere at miste flertallet der. Og det betyder, hvis de kommer til valg om et år med en toårig periode bag sig, hvor de har haft præsidentembede, de har haft senatet og de har haft repræsentanternes hus, uden et eneste reelt politisk resultat, de kan tilskrive deres flertal, så bliver de slagtet. Og så mister de sandsynligvis deres flertal i repræsentanternes hus. Og det vil sige, at hvis ikke Trump har haft svært ved at lave lovgivning de første to år som præsident, så får han det i hvert fald med statsgaranti de sidste to år, for så kan repræsentanternes hus blokere alt, hvad han kommer med. Så de skal levere et politisk resultat, og derfor tror jeg, at der er en rigtig stor sandsynlighed for, at den skattereform den kommer i en eller anden form. Men hvor meget betyder det? Nu skal jeg ikke hænge op på det, men altså, har vi nogle beløb på, hvor mange penge får erhvervslivet ud af det, eller hvad er procentsatsen, der går ned, eller hvor meget er det mere præcist? Jeg har set beregninger, det stort eller småt, eller jeg har set beregninger på alt. Det forudsætter jo nummer et, at man får den igennem. Hvis vi antager, at man får den igennem, så har jeg set beregninger på alt mellem en halv og op til 1,5% yderligere BNP-vækst i USA. Okay. Og så ved vi alle sammen, at sådan nogle modeller, der kan man pille ved mange variabler, så kan man få det resultat, man gerne vil. Men det er jo også temmelig meget. Det er et pænt boost. Og det er også derfor, at aktiemarkedet har og vil reagere på det, både positivt og negativt. Ja. Positivt, hvis den bliver gennemført, og negativt, hvis de nu endnu en gang skuffer og ikke kan levere et rigtigt resultat. Det er noget, der er værd at tale om. Det er, yes. Ja. Jeg hører lidt et voldsomt nyk opad, hvis vi tager de amerikanske indeks, hvis den her skattereform går hjem i en eller anden form bare. Et voldsomt nyk, det er altid, men opad, ja. Fordi jeg diskuterer med nogle af dem, der er uenige med mig, som siger, ej, aktier de er blevet alt for dyre, de kører alt for hurtigt, og vi skal have en kæmpe korrektion. Så siger jeg, jamen fint nok, korrektioner de kan jo komme som vinden blæser, og jeg tror jeg ikke, man skal bruge ret meget tid på at prøve at ramme dem, fordi det er ren held, hvis man gør det, i hvert fald begge veje. Men hver gang du så siger, okay, nu bliver jeg bange, aktier er steget hurtigt, jeg sælger. Så stiller du dine penge i kontant. Hvis du har mange af dem, så koster det dig minus 0,65 at stå kontant i en bank i dag. Det er ikke specielt attraktivt, ret lang tid i hvert fald. Hvis du køber en dansk obligation, så skal du ud i 4-5 års løbetid for at få 0 i afkast. Så det er der nogen risiko forbundet med. Og hvis du formaster dig til at købe virksomhedsobligationer, så vil du nok blive på den forsigtige side investment grade, så kan du få 1% eller 1,5 før omkostninger, ikke? Så lige det sekund, du har solgt og stillet ud, så tænker du, det var godt, jeg kom ud. Så skal du ikke stå der ret længe, for du tænker, Begge. Jeg er hjemløs. Der er ikke andre steder at gå hen. Ja, jeg tror sgu, jeg løber tilbage igen. Ja. Og det er jo det, der er dilemmaet. Og det er det, der er helt planen med QE. Det har det også været længe. Det er det, der er helt planen med QE. Det er at skubbe folk derud, hvor det giver noget vækst og noget, skaber noget aktivitet i økonomien. Og det er vi stadig fanget i. Så hvis man kan få øje på en recession, ja. Så skal man da være ævle og bævle om alle de der korrektioner. Som sagt, de kommer og går, som vinden blæser, sandsynligheden for, at du rammer begge veje, den er meget lille. Hold øje med, når der kommer en recession, for det er der, du får et dyk i indtjening, og så det bliver det gået. Så lad os springe til pengepolitikken, der så ligger. Det er jo så det næste skridt i det her. Vi har jo haft Janet Yellen, vi har haft en lempelig pengepolitik i USA, vi har fået renteforholdelse indeværende år. Nu har vi fået en Janet Yellen, og nu får vi en, der siger farvel i februar, og i går meldte hun så, hun siger helt farvel til Federal Reserve, og dermed så har, man kan sige, dem, der har styret den amerikanske centralbank de sidste stykke tid, Yellen og, hvad hedder han, Dudley Fischer, ja. De er væk. Ja. Så der kan sættes et helt nyt hold her, næsten per 1. februar. Bliver det et hårdt hold? Det tror jeg ikke. Nej. Jeg var så heldig for 14 dage, 3 uger siden, at møde Jean-Claude Trichet og Ben Bernanke i London. Og, det er Old Boys Network, du er. Det er nemlig rigtigt. Er det sådan en bar, man træder ind på, og så sidder Bananke der? Eller ah, det var staged? Ikke okay, helt. Tak. Og jeg synes, ud af den diskussion, vi havde, så stod det sådan ret klart, at Feds politik, siden man annoncerede QE i 2009, den er så omfattende, og det er så ekstremt et finansielt eksperiment, man har sat i gang. Så jeg vil sige, næsten ligegyldigt, hvilket hold du satte ind, så er de mere eller mindre fanget af den politik, der er ført. Og de kan ikke gøre ret meget andet, end at føre den politik videre, der er lagt op til. Fordi de ved alle sammen, uanset hvad de måtte mene, at teoretisk... Hey, der var jo diskuteret, om Taylor skulle være Fed-chef. Og hvis man følger Taylor-reglen, så skulle Fed-fonds ligge 2-3-4% højere. Så tror jeg, vi er ret sikre på, at hvis han gik ud og gjorde det, så havde vi en recession forholdsvis hurtigt, ikke? Så selvom han var blevet Fed-chef, så har han jo selvfølgelig ikke gjort det. Fordi de ved alle sammen godt, at de er på sidste side i bogen over løsningsforslag til økonomiske kriser. Hvis de bladrer, så er der altså ikke et bind 2. Og det vil sige, at hvis de klodder i det her med QE og nulrenter eller lave renter, så kan de jo ikke komme ud troværdigt til Lav og andre investorer og sige, at det er vi super kede af. Vi starter lige forfra igen, genaktiverer seddelpressen og sætter renten ned. For så har de mistet, kan man sige, investorerne, markeds tiltro til, at de er i stand til at styre økonomien. Så jeg er helt sikker på, at uanset hvor højagtig man måtte være, så er konsensus rundt om bordet, vi må hellere gå en runde for meget og risikere, at økonomien løber en lille smule fra os i positiv forstand, fordi så har vi hele værktøjskassen til rådighed for at trække tingene ned igen og begrænse den vækst, der måtte komme af den politik, de har ført. Og det ene, der stod tilbage på det møde, det andet, der stod klar, det var, at de har ikke i Fed-fonds i dag af deres renteforventninger indlagt en vedtagelse af skattereformen. Så kommer skattereformen og fortsætter væksttallene, så tror jeg, det er fuldstændig urealistisk, at markedet i dag priser af Fed hæver en gang i 18. Så der vil vi se en forandring. Altså, de skal hæve mere end en gang? De skal hæve mere end en gang. Er det fire gange, der ligger i korten? Jo, Fed siger tre gange, men markedet priser maks en pt. Mm. Så hvad nu, hvis de kommer med både tre og fire? Er I så klar til det, jeg er investorer til at gribe? Jamen det, altså jeg er klar, for jeg tror, de kommer med tre. De kommer i hvert fald med mere end en, især hvis de får skattereformen igennem. Og det behøver ikke være skidt for aktier, men hvis du er obligationsejer, så skal du altså passe på nalderen, ikke? Det er godt kommet til at gøre. Har to gamle ellers noget at fortælle? Vi vil gerne høre, fordi der Trichet var jo chef i ECB, og den anden var... Der var andre spændende deltagere i panelet. En af temaerne, de var selvfølgelig Donald Trump. Ja. Og der var faktisk flere medlemmer, der mener, at der ligger rigeligt i Ruslands undersøgelsen til, at han er historie efter midtvejsvalg. Ja. På en anden spændende pointe, som jeg tror kan føre mange andre ting med sig, som vi ikke rigtig gør begreb om i dag. Men det kan vi lave en hel udsendelse om, hvis vi skal det. Det var, man kalder det pludselig interessant her 10 minutter i, det må vi samle op på. Det er jo altid interessant, når man taler med tidligere centralbankfolk, der ligesom kan sætte sig udenfor som en bananke og kigge ind på systemet. De bliver så ærlige, når de holder op. Lige præcis. Nå, hvem er... Så er de også klogere end de andre. Jamen, det er de. Hvem mener han så, at bliver præsident i USA efter... Og det gør vicepræsidenten jo, i første omgang. Ja, tak. men det, der kunne komme i kølvandet på det her, det er, først er der lige lettelsen over, at Trump ryger. Alle, der er mange, især i Europa, der ønsker ham hen, hvor peberet gror. Men hvis man så lige sådan forholder sig til, hvad er det så, der er sket? Ja, så er det lykkedes, hvis det er rigtigt, det der ligger på papiret i øjeblikket, så er det lykkedes 200 agenter, russiske agenter, at manipulere verdens største demokrati og verdens største økonomi. Og det tror jeg får nogle fuldstændig ufattelige konsekvenser ned ad vejen for, hvis man er medie, hvad man kan straffes for, hvis man tilsigtet eller utilsigtet har bragt en historie, der ikke er sand. Jeg tror, det kommer til at stille helt nye krav til Facebook, Snapchat, LinkedIn, hvad vil jeg, platformen, hvor du kan nå mange mennesker på en gang, så vi kan få et helt opgør med hele vores datalovgivning, måden vi publicerer nyheder på, måden vi tilgår nyheder på, og hvad der reelt er nyheder. Og det erstatningsansvar, man kan pålægge, hvis man bidrager til at føre falske nyheder. Så det her, det er muligt, at man er lettet over, at Trump er i vanskeligheder, men det får kæmpe konsekvenser for de vestlige demokratier, hvis det viser sig at være rigtigt. Jeg er fuldstændig enig, og det har jeg kæftet op om, jeg er beskeden, dem, der kan høre på mig, lige siden han kom til. Han sidder i hånden på russerne højst sandsynligt, Og det vil sige, at de derovre, de har en mulighed for at lave sådan en torpedo mod Vestlandet, så du ikke drømmer om det. Så det kan godt være, at vi ikke kan lide ham, men vi kan ikke lide, at det er Putin, der skal bestemme, hvem der er, de er præsident i USA, vel? Eller de andre lande. Og det der, det er nemlig ufatteligt farligt, fordi vi har jo den samme historie med fake news. Historien om, der var giftvåben i Irak, som var under Bush og Blair, og få Rasmussen herhjemme. Der var ikke en skid dernede. Det var fake news, organiseret af staten. Så kunne du sige, vi vidste det ikke, vi troede det bare. Det var noget af en åbenbaring, vi havde fået, da jeg talte med min kone, som var overtroisk om natten. Altså, alt det der gøjl. Det er jo, de regeringschefer selv laver fake news. Så er det jo ligesom der, vi har problemet. Hvem kan du så stole på? Vi kan stole på noget. Hvorfor skulle vi så møde op og stemme, som vi skal gøre i dag? Det er jo, fordi du stoler på dem, ikke? Der var 94.000 mennesker, der stemte på Jakob Holst, eller var dernede i Sønderjylland, og bagefter ville de ikke have ham. Men det er jo det der problemet. Du underminerer hele lortet, og så siger folk, hvordan kan vi så have et system, der bruger har et skattetryk på 68? Luk det! Det er en interessant konstellation. Det er det, og interessant i forhold til, hvis vi har den tese, der hedder, at selskaberne er de nye stater, specielt IT-selskaberne som Facebook og Google og Alphabet, at der her måske en chance for, at det staterne tager magten tilbage igen. At vi kan heller ikke overlade udviklingen til Facebook og Amazon og Netflix, når vi taler kunstig intelligens og så videre. Fordi vi kan konstatere, at vi kan ikke drive dem. Måske og også det er en måde, at man kan andre mennesker på undertrykket. Men lad mig lige hive fat i den, og så tage de kyniske pengebriller på igen. Hvis det der er et scenarie, der kunne folde sig ud, så har vi jo fangaktierne i USA, som jo har trukket kursstigninger en masse. I første omgang, hvor jeg tror, mange tænker, det må være positivt, at Trump ryger, så tror jeg faktisk, det vil være en ret negativ markedsevent, at det er lykkedes at manipulere USA og valget i USA, hvis det viser sig at være rigtigt. Mm. Det ved vi ikke endnu. Jeg tror ikke, det er noget, man ikke som investor i hvert fald skal sidde og håbe på, nødvendigvis. For jeg tror faktisk, det kan blive rigtig, rigtig svært at navigere umiddelbart efter det der. Så det er absolut noget, vi følger med i og forsøger at orientere os, så godt vi nu engang kan om. Mm. Så sindssygt spændende. Hvad så med risikopræmien på statsobligationer? Den burde jo stige. Det burde faktisk. Det burde være rentedrivende. Hvis ikke vi kan stole på staterne, at det er røv og nøgler, og de snyder os alle sammen, så skulle, ligesom med Spanien, hvis det går i sønder og sammen dernede, så hvem skal betale gælden i staten? De er gået for lidt 7 gange i løbet af 200 år. Men det er måske lidt hurtigt at sige, at det er staten, vi ikke kan stole på. Nu er det jo blandt andet staten med nedsat undersøger, der undersøger et individ eller en valgkampagne. Og så har man nogen, der er politikere, man sætter til at sidde og dirigere over det, og politik betyder statens førelse. Så det er jo den, du er ude i, ikke? Men igen, så skal vi passe på, at vi ikke falder i den fælde, der hedder, at politik fordi jeg stadigvæk siger, at billedet er, når vi kigger på amerikansk økonomi, det er, at der er vækst, og det tror jeg fortsætter et pænt stykke tid endnu. Hvis man skal få øje på et lille eller to hår i suppen, så er det et, at forbrugerne de begynder at spare mindre op, og det kan man sige, det gør selvfølgelig ikke noget, fordi de bruger, men det sætter en begrænsning på, hvor meget forbruget kan blive fremadrettet, som en af de der sådan lidt sencykliske tegn, man begynder at kunne se i USA. Og det andet, vi får både det, der hedder PMI-tal, men man får også den noget ældre opgørelse faktisk, der hedder ISM fra USA. Altså indkøbschefernes. Som er indkøbschefernes. Okay. Det er i princippet det samme. Man spørger dem stort set om det samme. Men det er to forskellige. Og hvis man ser på den, så har der været en ret markant lageropbygning faktisk. Det viser sig stort set kun i ISM. Og hvis det er rigtigt, så kunne det godt tyde på, at vi er sådan langt henne i en produktionscyklus, som gør, at vi får noget lavere produktion going forward. Det var så ikke det sidste industriproduktionstal viste. Jeg siger bare, det er de første små spæde tegn på, at vi kan være henne senere i en konjunkturcykel i USA, end det vi har set hidtil i nøgletallene. Hvad med det med bilfabrikkerne? Nogle der påstår, at bilfabrikkerne i USA ligger ind med nogle frygtelige lager. Er det rigtigt eller forkert? Det ved jeg simpelthen ikke. Så det er skidt. Det var godt, vi lige fik chefstrategen tilbage på banen her. Jeg skal lige høre dig for at lukke USA. Black Friday er jo her, hvor amerikanerne går shop amok. De køber for omkring en 4 milliarder dollar. Hvilket jo er ingenting i forhold til single days i USA, som var Kina. 25 milliarder dollar eller sådan noget. Men Black Friday, kan vi bruge det som en indikator til, hvordan tilstanden er hos den amerikanske forbruger? Det kan man normalt godt sige noget om, men altså det skulle være... Det gider vi ikke, nu kan jeg høre på dig. Nej, men hvis du ser på boligmarkedet, ser på beskæftigelsen i USA, ser på udviklingen i det hele taget, så bør der jo komme en forholdsvis fin omsætning på gældende dag. Vi har små 8 minutter tilbage, vi går ingenting, men dem giver vi så til verdens største økonomi, nemlig Kina. Vi har fået en næststørste, ikke? Altså jeg er bare 10 år ude i fremtiden her. Xi Jinping tog magten. Fik magten til folkemødet her, og han er allerede i gang med at ruske op i blandt andet finanssektoren. Jeg så, at den kinesiske centralbank, de vil til at stramme eller de har bebudet, at de vil stramme regulativen over for deres egen banker, og et opgør med de her skyggebanker. Har det noget på sig, Henrik? Det tror jeg, eller højeste grad, det har. Jeg synes, der var rigtig mange sindssygt spændende ting i kølvandet på Folkekongressen her. Han har jo altså, virkelig cementeret sin magt på niveau med Mao. Han er den eneste ud over Mao, der har fået sit politiske sætning ind i forfatningen. Deng Xiaoping fik den først efter sin død, så han har sat sig højt. Han har gjort det ved at respektere den politiske protokol, det vil sige, at han har bevaret sin opposition i det øverste kabinet, dog med et mandat mindre, end der var før, så nu har han selv flertal, men han har bevaret dem der. Så han har sat sig tungt på det her. Og det, man skal lytte til nu, det er, at nu skal han til at... Mao, han samlede Kina, Deng Xiaoping, han åbnede Kina, og Xi, han skal lave Kina stærkt. Og det betyder, at vækst som et erklæret mål, det kommer til at træde i baggrunden i forhold til, hvad vi har set før. Nu skal man ind og styrke ryggraden, om man vil, i kinesisk økonomi. Og så nytter det ikke noget, at man har en potentiel gældsboble, som kan ryste hele det politiske fundament, det kan ryste boligmarkedet, forbrugerne, erhvervslivet, hvad ved jeg. Så det tror jeg, man skal regne med, at de laver et benhårdt indsats for at få under kontrol. Og de er villige til at acceptere, at det koster noget vækst i en periode. Jeg tror stadig, at Kina vil vokse, men de kommer til at vokse mindre, end de har gjort. De kommer til at sætte hårdere ind på miljøområdet. Der er stadigvæk omkring 300 millioner kineser, der ikke har adgang til rent drikkevand hver dag. Hvis man vil have et stærkt Kina, et Kina, der tror på sig selv, så er det sådan nogle ting, man skal til at adressere. Og så vil man se, at Kina også stadigvæk, der kommer til at reformere sig i retning af en mere liberal økonomi, mere åben økonomi, en økonomi, der bliver... både åben ud og ind, kineserne får lov til at gøre mere ud af Kina, og vi som udlænding får lov til at putte flere penge i Kina. Ja, blandt andet i deres finanssektor og banker. Ja, men det betyder også, at vi skal ind og kigge lidt nærmere. Altså, de må også åbne op for deres informationer og hvad der foregår. Ja, og det er derfor, de måske lige skal smuksere dem lidt, inden der bliver alt for åbent, fordi der er ingen tvivl om, at der er især til de lokale regeringer nogle meget voldsomme lån, og helt sikkert også en lang række dårlige lån, som skal håndteres. Den gode nyhed er, at Kina har råd til at håndtere dem, som situationen er i dag. Så jeg tror, vi kommer til at se et afgjort forandret Kina, men stadigvæk et Kina, der bidrager pænt til den globale vækst. Det virker sådan en dobbelteffekt. Altså, Xi Jinping har travlt med at træde ud på verdensscenen og trække de kinesiske selskaber med sig ud, samtidig med, at der bliver ryddet op i baglandet, og de trækker sig lidt sammen omkring det indlandske forbrug og kineserne selv. Ja, jeg synes nu, det er to sider af samme sag. Fordi hvis du skal have en forbruger, en kinesisk forbruger, så skal du ikke kun være en kinesisk forbruger, der agerer i kinesiske produkter. Du vil gerne have en så åben økonomi som muligt. Faktisk, der er en anden rigtig interessant ting, der sagde, at Kina med tiden skal regeres ved lov og ikke ved partiet. Det er jo en kæmpe forandring og en fortsættelse af den her kinesiske definition af demokrati. Vi leger demokrati, ja. Som er lidt anderledes end vores, men som Lav har været inde på, så kan vi jo godt få øje på fejl ved vores, så det er jo ikke sikkert, at den er helt så tosset som først antaget. Så Kina kommer afgjort til at forandre sig, men vi kommer også til at se dem som en mere international økonomi. Inden Folkekongressen, Henrik Drusberg, der talte vi lidt om, at de udmeldinger, der ville komme undervejs, så det måske kunne komme til at ændre nogle temaer i aktiemarkedet. Har det noget på sig, eller kører vi stadigvæk på tech og på artificial intelligence og de der ting, eller er der noget, der har rykket sig der? Nej, jeg tror stadigvæk, at nogle af de grundlæggende temaer, Kinas aldrende befolkning er et problem. Derfor er Kina i dag en af dem, der investerer allermest i hele verden i robotteknologi eksempelvis. Et af de temaer, vi forfølger i vores strategi, blandt andet. Så det tror jeg, at det er jo ikke noget, du laver om på en formiddag, fordi du siger noget andet som regeringsleder, tværtimod. Så der er nogle af de her lange, seje træk, hvor man forsøger at få flere og flere kinesere i middelklassen, det vil sige hele urbaniseringen, den fortsætter også folk fra land til by. Nogle af de der supertrends, de vil køre videre i lang tid endnu. Men jeg tror, det, der er vigtigst at notere sig, det er, at man tager andre mål og sætter dem over vækst, hvor vækst har været det erklærede absolutte topmål i meget, meget lang tid. Det er jo et kæmpe skift. Ja. Men det punkterer ikke, du. Men det helt store skifte, det skete, da man formåede at balancere økonomien fra at være en, der stort set alene var produktions- og investeringsdrevet til i dag at være en, der i væsentlig udstrækning, jeg tror, det er 60-70% af væksten nu, der genereres af den kinesiske forbruger. Det er det helt store skifte. Jeg synes, det andet kommer mere som en naturlig konsekvens af det skift. Henrik Drusberg, vi har et minut tilbage af dagens millionærklub, hvor vi var verden rundt, som altid med dig. Tusind tak, fordi du var med os og tog os i hænderne. Bare sådan her på en korte bane i denne her uge. Hvad skal vi være opmærksomme på makrofonten? På makro? Jeg ved det faktisk ikke. Du, det var der ikke dig, er ikke det var Henrik, noget, vi skal prøve at holde os i live her. Ikke? Og så har vi jo et nyt ord til ordbogen. Det hedder voldsomt nyk. Der kommer et voldsomt nyk. Voldsomt nyk opad. Men det er rart, at der ikke er nogen store farer, men altså nu må vi se, om Trump overlever, men altså, ja, men det er så der, det virker som om, at verden er nogenlunde fredelig. Det er da rart at høre. Hvad er nogenlunde fredelig? Det danske C20 er i minus, kan jeg se, Claus Svendsen. Vi har kapitalmarkedsdag i Novo Nordisk i dag, og så kommer der altså et regnskab for Signet Jewelry, som er i relation til Pandora. Det er vel det? Det er det, altså det er lidt stille, ikke? Og sådan lidt, der er sådan lidt aftermath. Vi skal sidde og finde ud af, hvor slemt er det ene med Vestas. Vi tykker regnskaber stadigvæk. Ja, ja, det er der sådan lidt. Hvor længe skal vi tykke på Vestas? Det ved jeg ikke. Jeg mener, den skal op, men det må vi jo se. Til skattereformen er landet, og man finder ud af, at der ikke kommer den store revolution på PTC-ordningen. I USA, ja. Så må vi se, om vi skal spytte Vestas ud, eller synke den. Millionærklubben lukker ned for i dag. Det gør Radio 4000 selvfølgelig ikke. Huxi Bach er klar i studiet med det gode gamle Folketing, der er her om små 5 minutter, som altid på en tirsdag. Nu er det tid til nyheder her på Radio 24/7. Klokken den er 10.